zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Czwartek, 22 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Specjalne posiedzenie w Sejmie w sprawie ustawy dotyczącej funkcjonowania górnictwa. Kolejni górnicy grożą strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Kryzys zaufania, rząd bez rzeczniczki. To zaufanie zostało tutaj naruszone. Ewa Kopacz przyjęła dymisję Iwony Sulik, która miała szkolić polityków opozycji. Ponad 1 bln euro na podkręcenie gospodarki. Takie pieniądze chce wpompować w Euroland Europejski Bank Centralny. W Sejmie od godziny specjalne jednodniowe posiedzenie w sprawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Posłowie zajmują się poprawkami wprowadzonymi do tekstu przez senatorów. Głosowanie zaplanowano za pół godziny. W Sejmie jest już premier Ewa Kopacz. Tak zwana ustawa węglowa zawiera zapisy, które zdaniem rządu są konieczne, by poprawić kondycję kompanii węglowej. Uwzględnia jednak sobotnie porozumienie z górniczymi związkami zawodowymi. Ale problemy także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jutro masówki, w poniedziałek i wtorek referendum strajkowe, a w środę prawdopodobnie rozpoczną się protesty i strajki. Taki plan działał uzgodnił sztab protestacyjno-strajkowy. Krzysztof Łabądź z sierpnia 80 na razie nie chce zdradzać, jaką formę przyjmą akcje protestacyjne. Mogą być różne formy. Mogą być protesty, czy na ulicy wyjdziemy, czy inne. Trudno mi jest powiedzieć, no paleta jest dość szeroka. Mogliśmy się przekonać o tym, kiedy protestowała kompania węglowa, że jest dużo wersji i dużo możliwości protestów. Związkowcom nie podoba się zapowiadane przez zarząd firmy oszczędności, czyli uzależnienie wypłat nagrody rocznej od wyniku finansowego przedsiębiorstwa, obniżenie deputatu węglowego, czy też utrzymanie w tym roku poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski nie jest zdziwiony. Jeśli nie będziemy robili nic, to dopiero będzie niekorzystny wymiar, który zagrozi funkcjonowaniu tej firmy i 26 tysiącom miejsc pracy. Więc musimy wybrać, znając temperament naszych liderów związkowych i to, że będą robić akcje, bo będą robić. W tamtym roku było 5 manifestacji, więc my jesteśmy przygotowani. No, ale trzeba sobie zdać sprawę, w jakiej sytuacji gospodarczej jest gospodarka światowa i w jakiej sytuacji gospodarczej są firmy górnicze. Jastrzębska Spółka Węglowa to największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Od lipca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zamilkł medialny głos rządu. Rząd rzeczniczki już nie ma. Premier przyjęła dymisję Iwony Sulik, która według mediów szkoliła w ubiegłym roku posłów opozycji, m.in. Przemysława Wiplera. Razem z Sulik z rządem żegna się też doradca Ewy Kopacz Adam Piechowicz. On także brał udział w medialnych szkoleniach. Polityczne komentarze zbiera Małgorzata Naukowicz. Iwona Sulik miała doradzać posłom opozycji w czasie, gdy blisko współpracowała z Ewą Kopacz jako marszałkiem Sejmu. Fakt ten potwierdza Przemysław Wipler. Między innymi na przykład ćwiczyliśmy taką formę jak wywiad dziennikarski, przygotowywanie do wystąpień medialnych. Rzecznik nie tylko musi reprezentować poglądy pani premier i rządu, ale także no, musi być osobą, do której ma się pełne zaufanie co do sposobu współpracy. Także rozumiem, to zaufanie zostało tutaj naruszone. Dodaje szef klubu PO Rafał Grupiński. W podobnym tonie wypowiada się szef koalicyjnego PSL-u wicepremier Janusz Piechociński. Jak się rzecznikuje jednej stronie, to trzeba mieć sterylne relacje ze stroną opozycyjną. Na pewno jest to jakaś tajemnicza sprawa związana z rywalizacją wewnętrzną wewnątrz Platformy Obywatelskiej. To z kolei opinia Jarosława Sellina z PiS-u. Iwona Sulik była rzeczniczką rządu Ewy Kopacz od 23 września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Śmiały plan walki z kryzysem w strefie euro. Europejski Bank Centralny wpompuje w gospodarkę ponad 1 bln euro. Właśnie ogłoszony program zakłada skupowanie obligacji krajów Eurolandu. Na ten cel pójdzie miesięcznie 60 miliardów euro. Pierwszy skup w marcu, ostatni we wrześniu 2016 roku. O programie Europejskiego Banku Centralnego, który już budzi kontrowersje, Wojciech Szymański. Każdego miesiąca Europejski Bank Centralny zamierza ściągać z rynku obligacje o wartości 60 miliardów euro. Program ma działać przez 1,5 roku. Bank chce w ten sposób chronić strefę euro przed deflacją, czyli stałym spadkiem cen, który jest bardzo niekorzystny dla rozwoju gospodarczego. Władze EBC mają także nadzieję, że poprzez zalanie rynku tanim pieniądzem, bo właśnie to dzieje się przy skupie obligacji, europejska gospodarka wyjdzie w końcu z marazmu. Nie wszyscy popierają jednak decyzję Europejskiego Europejskiego Banku Centralnego. Niemcy wątpią w skuteczność programu. Obawiają się także, iż napływ taniego pieniądza osłabi tempo reform w niektórych krajach Europy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Od lat narzekamy na poziom czytelnictwa w Polsce. Tym razem mamy dobrą wiadomość, choć może zabrzmieć nieprawdopodobnie. Coraz więcej młodych ludzi czyta książki. Z przeprowadzonego co 2 lata badania Biblioteki Narodowej wynika, że czyta 71% osób między 15 a 19 rokiem życia. Tak informuje dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. Wzrost 8-procentowy wśród młodych to jest wzrost czytania książek. To jest niezwykle ważna informacja. To nie jest czytanie tekstów internetowych, ale czytanie po prostu tekstów, bardzo często tekstów literackich. Jest to dobry znak. Zdaniem redaktora naczelnego dwutygodnika Biblioteka Analiz Pawła Waszczyka do takiego wzrostu czytelnictwa przyczyniło się to, że w ostatnich latach w Polsce pojawiło się dużo bardzo dobrych książek dla dzieci i młodzieży. I książki polskiej, ale także oferty autorów zagranicznych. Jeżeli młodzież ma co czytać, dostaje jakikolwiek impuls, a dostaje znaczny impuls zewnętrzny, chociażby przez większą dostępność książek w bibliotekach, ale także przez większą obecność książek w mediach w ostatnich 2-3 latach, to wtedy młodzież do książki się garnie. Z badań wynika, że największa grupa czytelników w Polsce to uczniowie i studenci. Czyta 73% badanych w tej grupie osób. To był Serwis Trójki. Zatrważające jest to, że 30% uczniów i studentów nie czyta w ogóle, wniosek z tego. Ale jeśli patrzeć na pozytywną stronę świata, czyta ponad 70%. Uczniów i studentów. Czyli jeśli spojrzymy na tę szklankę z wodą, to jednak więcej wody jest w tej szklance. Nie zmienia to faktu, że to uczniowie i studenci i coś jednak czytać powinni. Teoretycznie, no rozumiem. Ale pocieszające jest to, że wcześniej nie czytali, a teraz czytają. Przynajmniej 8%. Przynajmniej. No i do tego powrócimy jeszcze dziś w popołudniowej audycji. Teraz kilka słów o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże. Poza Wybrzeżem i Wielkopolską wszędzie możliwe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura w Szczecinie minus 3, w Koszalinie, w Trójmieście i w Zakopanem minus 2, w Bydgoszczy i w Toruniu minus 1, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i w Białymstoku 0, plus 1 w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Przemyślu i plus 2 we Wrocławiu. W całym kraju w nocy możliwe silne zamglenia, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Wiatr słaby. Jutro od 3 stopni na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, do 0 w Zakopanem i w Suwałkach. Wszędzie poza Szczecinem, Poznaniem i Zieloną Górą możliwe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Słońce będzie się przebijało przez chmury na północy i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. W sklepach kosmetycznych Hebe kupując 2 produkty do makijażu jednej marki, trzeci kupisz za 1 grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Niestety słuchę płabomęt. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niescy słucze pła moment. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. przewaga dzięki technice. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 7 osób zginęło na przystanku w Doniecku, na który spadły pociski moździerzowe. Ukraińcy obwiniają separatystów, Rosja oskarża Ukrainę. W Doniecku padł też ostatni bastion ukraińskiej obrony, lotnisko. Już za chwilę połączymy się z naszym kijowskim korespondentem. Z rzeczy weselszych, dziś Dzień Dziadka. Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę. Kto? No wiadomo, dziadek. Z dziadkami i pradziadkami, bo tych przybywa, porozmawiamy za kwadrans. Porozmawiamy także z komputerowcami, to znaczy spróbujemy. Obczaiłem właśnie posta na Wallu, zaszerowałem, zalajkowałem, ale na retweeta nie starczyło mi czasu, bo net mi się skreszował. No i musiałem zrobić restart Windowsa. Cyber Trójka o 16.50. Po 17.00 zajmiemy się książkami i czytaniem książek. Jest lepiej, choć nie najgorzej jest. Drgnęło, to znaczy przybyło Polaków, którzy czytają, i o tym za godzinę naszym gościem będzie dyrektor Biblioteki Narodowej. Opowiemy też o radości sportowców. To były chwile, sekundy. Wielka moja radość, kiedy zobaczyłam na tablicy wynik, który jest jednoznaczny, był z rekordem świata. To skakałam z radości i niestety skręciłam w czas skokowy. Sytuacja może dość śmieszna, ale mnie wtedy nie było wesoło, bo jeszcze konkurs trwał, bo jeszcze 4 rzuty miały moje rywalki, ja niestety już nie mogłam dalej rzucać. Więc dużo osób mnie może nie zapamiętało z tego, że zdobyłam złoty medal, biłam rekord świata, ale właśnie, że skręciłam w czas skokowy. O tym i innych wypadkach po 17.00. Będziemy też ostrzegać. Przyczyny pożarów w mieszkaniach są wciąż te same. Najczęstsze błędy to właśnie nieostrożność nas samych, czyli pozostawiamy potrawę na ogniu. Zdarza się, że zasypiamy w naszych fotelach czy w łóżkach z papierosem w ręku. Dużo pożarów od świeczek, które po prostu przewracają się i w porze nocnej gdzieś podpalają nasze mieszkanie. Przyczyny te same, ale pożary są groźniejsze, a to dlatego, że dziś mamy inne meble niż te z lat 70., 80. i 90. Palą się szybciej, o czym opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Poczucie światła to dzisiejszy reportaż. Bohaterem będzie lubelski nauczyciel, którego życiorys stał się inspiracją do nakręcenia filmu Carte Blanche z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Uważam, że jest wyjątkowym nauczycielem. Jest takim życiowym bardzo człowiekiem, chociaż mimo tego, że jest niewidomy. Potrafi nam bardzo dobrze przekazać wiedzę w ciekawy sposób, że siedzimy na jego lekcji i słuchamy go. A trudno jest u niego piątkę dostać? Tak, bo sprawdziany są trudne. Można ściągać chyba łatwo. Nie, bo słyszy wszystko. Poczucie światła. Reportaż o 18.15. Polecam. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. 13 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek jak zwykle do Państwa dyspozycji. Halinka przy telefonie do 19. A zaczynamy piosenką dnia. To będzie duet Mika Urbaniak i Urszula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą. Uwaga, piosenka wpada w ucho. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Poświeci pajęczy przędzy na grzyby. Na żawie kon. koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak, pomagała jej Urszula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą, to nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zabieramy państwa do Kijowa, gdzie jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, u nas także już ciemno. Oj, działo się dziś na Ukrainie, bo rano w wyniku strzału moździerzowego na przystanku w Doniecku zginęło 7 osób. To były osoby, które czekały na przystanku i osoby, które przejeżdżały obok w trolejbusie. No i tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co się stało i kto strzelał. Ukraina momentalnie oskarżyła o ten ostrzał separatystów. Tak, z tym, że to wynika trochę z informacji, które przedstawili sami separatyści, dlatego że oni przyznali, że to był atak moździerzowy. Według ekspertów mniej więcej zasięg takiego moździerza to jest 7-8 kilometrów, a ukraińskich wojsk w tym promieniu nie ma. One są najbliżej co najmniej 15 kilometrów od miejsca, gdzie doszło do tragedii. Stąd Ukraińcy jakby mogli szybko uzasadnić to, że oni nie mają z tym atakiem niczego wspólnego i powiedzieć, że zrobili to separatyści. Prawdopodobnie był to samochód, na którego na bagażniku, na pace był zamontowany właśnie moździerz i w ten sposób został zaatakowany przystanek. Pytanie, dlaczego by separatyści mieli to robić? Odpowiedź jest właściwie dość prosta, dlatego żeby właśnie później oskarżyć o to ukraińską armię i żeby mieć powód do rozpętania kolejnej propagandy antyukraińskiej. Przynajmniej tak tutaj władze mówią. I tak to wygląda z punktu siedzenia w Kijowie, bo z punktu siedzenia w Moskwie wygląda to inaczej. Rosja oskarżyła z kolei Ukrainę o prowokację, o to, że to ukraińskie wojska ostrzelały przystanek, żeby później zrzucić winę na separatystów. I żadna tak, ze stron nie ma dowodów. Ale tak, z tym, że rzeczywiście no to jest walka propagandy. Z tym, że no mi się wydaje, że te argumenty, które przedstawili Ukraińcy, one są w miarę rozsądne i w miarę logiczne. Nie jest to naciągane i to wszystko, jakby nie było szans ostrzelać przystanek, jeżeli w tym promieniu nie ma ukraińskich wojsk. Później tam na miejsce zostali przeprowadzeni żołnierze ukraińscy, około 20 żołnierzy, którzy zostali zatrzymani, którzy są przetrzymywani przez separatystów. To są między innymi ci, którzy bronili donieckiego lotniska. I tam zorganizowano im marsz hańby. Taki sam marsz był 24 sierpnia w Doniecku. Tym razem po prostu na tych ludzi rzucił się tłum, który ich opluwał, który na nich krzyczał. I to my patrzymy z punktu widzenia z dnia dzisiejszego, ale to po prostu w przyszłości, nawet jeżeli Ukraina by odzyskała kontrolę nad tym regionem, po takich wydarzeniach jak dzisiaj będzie to bardzo, bardzo trudne, dlatego że ta nienawiść jest dość duża i ludzie tam są w pełni przygotowani. w pełni przekonani na 100%, że zrobiła to ukraińska armia właśnie z nienawiści do nich, do mieszkańców Zagłębia Donieckiego. A propos tych jeńców, o których wspomniałeś, jeszcze jedna bardzo ważna informacja z dziś to iż upadł ostatni bastion ukraińskiej obrony w Doniecku, czyli lotnisko, które bronione było przez osławionych już żołnierzy nazwanych cyborgami, ale potem pojawiła się informacja, że niekoniecznie jednak lotnisko upadło, że być może są tam jeszcze żołnierze. Jak to wygląda? Co wiadomo o sytuacji na lotnisku? Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy rzeczywiście pierwsze nieoficjalne informacje mówiły o tym, że lotnisko padło, z tym, że lotnisko to są terminale, to jest budynek straży pożarnej, to jest terytorium, gdzie kiedyś była wieża kontroli lotów. I tak naprawdę Ukraińcy opuścili rzeczywiście dwa budynki terminali, to są najważniejsze budynki, a właściwie to, co po nich zostało, to znaczy te ruiny. Teraz kontrolują tylko zachodnią część lotniska. To oczywiście jest też w pewnym stopniu propaganda, dlatego że Ukraińcom się trudno przyznać do tego, władzom się trudno przyznać, że nie były w stanie utrzymać tego lotniska, nie były w stanie go w pełni kontrolować. Tam już nie było czego właściwie kontrolować, bo wszystko zostało zburzone. Tak, ale nawet jeżeli tam by była pustynia, to i tak ten punkt warto kontrolować, dlatego że jeżeli w przyszłości będą dzielone strefy wpływu, będzie budowana strefa buforowa między tymi terenami kontrolowanymi przez separatystów, a terenami kontrolowanymi przez Ukraińców, to będziemy liczyć po 15 kilometrów z każdej strony od właśnie takich konkretnych punktów. Jednym z takich konkretnych punktów jest donieckie lotnisko. Jeżeli by separatyści mieli odsunąć się na 15 kilometrów od tego lotniska, to mniej więcej w połowie Doniecka nie byłoby sił bojówkarzy. I to miało dla Ukraińców dość duże znaczenie. I między innymi właśnie dlatego tak broniono tego lotniska. Dla Kijowa nie jest jeszcze wszystko stracone, dlatego że, jak mówiłem, jeszcze Ukraińcy kontrolują część zachodnią lotniska, kontrolują też niektóre budynki, kontrolują wieś Piaski, która jest położona tuż koło lotniska, a poza tym teoretycznie według mińskich porozumień z połowy września ta strefa buforowa ma być wyznaczana zgodnie z tym, jak wyglądały pozycje ukraińskich separatystów właśnie w połowie września, a nie obecnie. No ale te mińskie porozumienia pozostają tylko na papierze i pewnie będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Dlatego też było ważne, żeby utrzymać to lotnisko w ukraińskich rękach. Oficjalnie na tę chwilę lotnisko jeszcze się trzyma, obrona ukraińska jeszcze jest na miejscu, w zachodniej części lotniska w Doniecku. Terytorium lotniska, tak, właściwie dokładnie mówiąc. A co z mobilizacją ogłoszoną w tym tygodniu? Mobilizacja przebiega planowo. To było jakby już wiadomo kolejna od zeszłego roku, tak, że ona będzie w tym roku organizowana. Mają być 3 etapy tej mobilizacji. Z tego, co tutaj informują media, jest dość duże zainteresowanie, ale też nie jest tak, że wszyscy tutaj pędzą do tego wojska. Mniej więcej połowa osób stara się uciec przed służbą wojskową. No szczególnie po takich wydarzeniach jak teraz, kiedy widzimy, że armia przegrywa i kiedy pojawiają się oskarżenia pod adresem dowództwa. Jeżeli dowództwo jest takie, jakie jest, no to ludzie po prostu nie chcą walczyć, bo boją się, że będą jakby źle kierowani, źle zarządzani. A oskarżenie i że mogą zginąć. Zarzuca się dowództwu nieudolność w prowadzeniu akcji bojowych? Tak, właśnie w przypadku tutaj donieckiego lotniska padło taki zarzut padł pod adresem szefa sztabu generalnego generała Murzenki, który od zeszłego tygodnia kieruje bezpośrednio na miejscu obroną donieckiego lotniska, dlatego że ta historia z donieckim lotniskiem, ona zaczęła się dużo, dużo wcześniej, parę miesięcy temu, jeszcze właściwie od końca maja Ukraińcy bronią lotniska przed siłami separatystów, ale w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze szturmem bojówkarzy, później Ukraińcy przeprowadzili kontrofensywę, później bojówkarze przeprowadzili kolejną kontrofensywę, no i efektem tej kontrofensywy jest właśnie to, że te dwa terminale zostały stracone. Dziękuję za te informacje. Z Kijowa relacjonował korespondent Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. To Trójka, audycja popołudniowa. Tonight, oh yeah, say who are, what you hurry. you what I do. I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. So come on, baby, treat me right. Must you run now for the night? Just begun now, honey, please. Won't you stay wild with me? Jeszcze 6 minut po 16. Dziś Dzień Dziadka. Dziadkowie są od tego, żeby na przykład w czasie wyprawy do biskupina kupić nikomu niepotrzebny łuk z drewna, który zaraz się połamie, bo rodzice nie kupią dzieciom tego łuku. Najczęściej buty na zimę wolą kupić i od tego jest dziadek, żeby od czasu do czasu właśnie ruszył w kieszeniu, ale nie w taki sposób materialny pojmowany, tylko właśnie tymi drobiazgami czy przyjemnostkami, na których rodziców nie stać lub nie chcą tego zrobić. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. Czego to dziadek nie potrafi? Potrafi naprawić zepsutą zabawkę, opowiada niesamowite historie, pocieszy zawsze, kiedy trzeba. Dziś dziadkowie mają swoje święto. My postanowiliśmy poszukać szczególnych dziadków, pradziadków. Nie, to musi pan młodszych zapytać. No dziadkiem to jestem. Ale pradziadkiem jeszcze, Tak, jeszcze daleko. Pradziadka, myślę, że nie jest pradziadka, może trudniej, ale nie jest, chyba jest trudno znaleźć. Dłużej się żyje. Przedtem długość życia, jak pan wie, była, nazwijmy to 30, 40, 50 lat max. A teraz 98. Jestem pradziadkiem. To wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziadka i Pradziadka. Dziękuję ślicznie. Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę. To, no wiadomo, dziadek. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Rzeczywiście, wnuczki się udały. Prawnuczka jest tak mądra, półtora roku ma dopiero. I pan prawnuczce już jakieś bajki opowiada? No, o piesku, czy o kocie, czy o ptaszku jakim. No, pra. Ja mam skomplikowaną historię. 1576. To u pana jest ten pra dziadek, no, z XVI wieku. Trochę, tak. 16, pra, 17 później, pra, był pod Wiedniem jeden, w husarii. A jak coś spcocisz, a jak naknocisz, jak trzeba spytać o radę, to kto za uszy wyciągnie z biedy? Wiadomo, zawsze dziadek. Pra. Ja. Pan jest pradziadkiem. Tak. We własnej osobie. We własnej osobie. Warto jest być pradziadkiem. No na pewno warto. Że się przeżyło tyle, to już warto, że doczekało się tych prawnuków. Ile ma pan wnuków i prawnuków? Prawnuko jeden, a 7 wnuków. No, całkiem dobry dorobek. Duża rodzina. No, ja dumny jestem. Jak pan się czuł jako taki pradziadek? No, świetnie. Do tej pory świetnie. Trochę tylko ucho zatkane jest. Trzeba głośniej mówić. Tak, głośniej. Telewizję nie oglądam, bo nie słyszę. Ale radio pan już słyszy. Radio słyszę. Pan jakiś sport uprawia, tak? Staram się, wie pan, dużo chodzić. No, przynajmniej tyle. Że mało jeździć samochodem, a dużo chodzić. Ruch to zdrowie. To wiadomo. I to czuję po sobie. Bez windy, bez samochodu. Pan pradziadek, widzę, że w laskę wyposażony. Ta laska dodaje atrakcyjności. Rowerem jeżdżę tylko. Mam 80 lat i jeszcze rowerem jeżdżę. Po mieście jeżdżę. Nie chodzę, nie, autobusem nie jeżdżę, tylko rowerem. Panu pradziadkowi rower służy. Służy na pewno. I całkiem inaczej się czuję. Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach kwiatków nie chować pod ladę. Dziadek ma święto. Kwiat dla dziadka. Wiwat, niech żyje dziadek. Pra, pra. Ja jestem taki usposobiony, no tak, żeby niczym się nie przejmuję. Biorę wszystko, że to tak musi być. To pan jest takim niespotykanie spokojnym pradziadkiem. No tak. Ma pan radę dla dziadków, którzy jeszcze są tylko dziadkami, a lada moment będą pradziadkami? Żeby się trzymali dobrze i zadowoleni byli z życia przede wszystkim. Nie myśleli, co to będzie, tylko jest dobrze w tej chwili. Mój dziadek nigdy nie wpada w złość. Nigdy nie mam go dość, bo mój dziadek to równy gość. Z dziadkami, pradziadkami, wnukami i prawnukami rozmawiał Tomasz Jeleński. Wczoraj mówiliśmy o Dniu Babci i o marzeniach babci, ale dzwonili przede wszystkim dziadkowie, to być może dziś będzie odwrotnie i w sprawach dziadkowych będą dzwoniły babcie. Zapraszamy, zachęcamy, 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o dziadków i pradziadków, to być może ci doświadczeni pradziadkowie mają jakieś rady dla tych, którzy dopiero co zostali albo właśnie niebawem zostaną dziadkami, bo to też jest taka cezura w życiu. 22 i 7 trójek albo ZD 3@polskieradio.pl. Minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Sprawa współpracy Iwony Sulik z politykami opozycji nie ma przełożenia na sytuację polityczną w Polsce. Dymisja rzeczniczki rządu nie wpłynie na pozycję Wykopacz. Tak komentuje ekspert, politolog Bartłomiej Biskup. To są współpracownicy pani premier. Po prostu część ludzi będzie z tego się śmiała, część się zasmuci, a część jeszcze jakoś inaczej zareaguje. Ale te notowania rządu w ogóle są bardzo słabe, więc tutaj już właśnie nie ma czego zbierać. Ale może to troszkę wpłynąć na notowania samej pani premier jako Ewy Kopacz, a nie rządu. Wśród polityków szkolonych przez Iwonę Sulik w ubiegłym roku był m.in. Przemysław Wipler. Wielkie liczenie na drogach. Dziś ruszył generalny pomiar ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na swoje trasy wysyła patrole, a te mają liczyć samochody osobowe, ciężarówki, autobusy, a także ciągniki rolnicze czy rowery. Sprawdzamy, jak wygląda to natężenie na drogach krajowych, które na przykład były jeszcze 10 lat temu głównymi arteriami chociażby Polaków poruszających się w weekendy, czy też na przykład wakacyjnymi trasami, a jak to wygląda dzisiaj. Rzecznik dyrekcji Jan Krynicki dodaje, że pomiar ruchu potrwa rok. Wyniki przydadzą się do planowania kolejnych inwestycji drogowych. Wystarczyła tubka szybko schnącego kleju i licząca 3000 lat maska pogrzebowa Tutenchamona ma znów brodę. Proste. Naprawy jednego z najbardziej znanych starożytnych eksponatów dokonano w muzeum w Kairze. Nie jest jasne, czy broda odpadła podczas czyszczenia, czy też zdjęto ją, bo się obluzowała. Konserwatorzy w muzeum nabrali wody w usta, nie chcą ujawnić, jak Tutenchamon stracił ozdobę twarzy. Sprawę jednak badają śledczy. Nie wiadomo także, dlaczego maski nie zabrano do specjalistycznej naprawy, tylko posłużono się wspomnianym szybko schnącym klejem. Maska pogrzebowa Tutenchamona została odkryta w 1922 roku w niemal nienaruszonym grobowcu faraona. W trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. W nocy dużo chmur i poza Wybrzeżem i Wielkopolską wszędzie może padać śnieg albo śnieg z deszczem. Temperatura w Szczecinie minus 3, tam dla odmiany najzimniej, w Zakopanem, w Koszalinie i w Trójmieście minus 2, w Bydgoszczy i w Toruniu sprawiedliwie minus 1, w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Białymstoku 0, w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Przemyślu plus 1, a najcieplej we Wrocławiu plus 2. Jutro w całym kraju zamglenia, możliwe zamglenia lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od 3 stopni na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do zera w Zakopanem i w Suwałkach. I wszędzie poza zachodnią częścią, właściwie Pomorzem Zachodnim i ziemią lubuską, możliwe opady śniegu albo śniegu z deszczem. Słońce będzie się przebijało przez chmury na północy i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziadkowie są po to, żeby rozpieszczać. Rodzice są po to, żeby wychowywać. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Dziś Dzień Dziadka. Witaj w moim świecie nieznajomy. Gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la. I na schodach nie słyszałam kroków. La, la, la, la, la, la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem Witaj w moim świecie, Edyta Bartosiewicz, za 22 minuty 17. Zapraszamy do trójki. Rosną emocje wokół obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W najbliższy wtorek do Święcimia przyjadą prezydenci, koronowane głowy i najwyżsi urzędnicy z blisko 50 krajów. W uroczystościach weźmie udział około 4000 osób, w tym ponad 300 byłych więźniów i ocalałych z Holokaustu. O szczegółach z Oświęcimia Paweł Pawlica. Atmosfera w muzeum przypomina tę panującą w Ulu albo w Mrowisku. Wszystko dopinane jest już na ostatni guzik, podkreśla wicedyrektor muzeum Andrzej Kacorzyk. Wszystko zmierza do zakończenia tych przygotowań, także w kwestiach organizacyjnych związanych już z przeprowadzeniem samych obchodów też jesteśmy na ostatniej prostej. Do muzeum spływają ostatnie potwierdzenia składów delegacji z państw, które zostały poinformowane o obchodach. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Nie zabraknie prezydentów m.in. Polski, Francji czy Niemiec, ale również koronowanych głów z Belgii czy Holandii. Dziś swoją obecność potwierdzili przedstawiciele z Izraela, mówi Paweł Sawicki z Biura Prasowego Muzeum. Jeżeli chodzi o Izrael, to szefem tej delegacji będzie wicepremier izraelskiego rządu pan Silvan Shalom. Wiele osób kuje w oczy brak na liście gości Władimira Putina. Rosja jest spadkobiercą ZSRR, a to właśnie żołnierze Armii Czerwonej 27 stycznia 1945 roku otworzyli bramy obozu. Do Oświęcimia przyjedzie szef kancelarii prezydenta Rosji Siergiej Iwanow. Władimir Putin nie otrzymał imiennego zaproszenia, a jedynie informacje o obchodach. To spotkało się z krytyką ze strony rosyjskiej. Tutaj nie powinno być żadnych kontrowersji z żadnej ze stron. Twierdzę, że te głosy są nieuzasadnione. My nie komentujemy, nie mieszamy się do bieżącej polityki. Informujemy o tym, co u nas się dzieje, jakie wydarzenia są przygotowywane, stąd forma informacji. Jak zaznacza dyrektor Kacorzyk, taka sama informacja o obchodach jak do Rosji dotarła do przedstawicielstw dyplomatycznych m.in. z Francji i Niemiec, których to krajów prezydenci przyjadą do Oświęcimia. Ale to nie politycy, a byli więźniowie obozu będą najważniejszymi gośćmi obchodów. Szacujemy, że w obchodach weźmie udział około 300 świadków historii. My robimy swoje, działamy na rzecz tego miejsca, pamięci o tym miejscu i godnego przyjęcia wszystkich uczestników obchodów. W cieniu sporów dotyczących obecności bądź nie czołowych polityków, przygotowania odbijają się bezpośrednio na mieszkańcach Oświęcimia. Nad bramą obozu w Brzezińce rozkładany jest gigantyczny namiot, który będzie miejscem obchodów. W związku z tym już na początku stycznia zamknięte zostały okoliczne drogi. Jesteśmy odcięci od świata. No z tej strony zamkli i od Puław zamkli, także śmiejemy się, że getto nam zrobili. Nie można powiedzieć, że jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Trzeba się dostosować do tego, co jest. Rocznica jest tak ważna, ludzie poginęli, należy się im szacunek, hołd. W całym tym zamieszaniu wydaje się, że oddala się główny cel obchodów. Pamięć o ofiarach zagłady i przypomnienie, że to, co stało się na terenie obozu, w przyszłości nie może się już powtórzyć. 70 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramę obozu Auschwitz-Birkenau i zastali tam ponad 7 tysięcy więźniów, będących na skraju wyczerpania. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ah! Za 15 minut, godzina 17. Dziś Dzień Dziadka i Pradziadka. Chciałem się podzielić, pochwalić. Mam syna, który teraz w maju skończy 5 lat i ma szczęście posiadać dwóch dziadków, dwóch pradziadków. Tak samo dwie babcie, dwie prababcie i jedną praprababcię. Korzystając z okazji też chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia dla moich dziadków. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu pięknie za telefon 22 i 7 trójek, albo zd@trzymałpapolskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Czekamy na dziadkowe opowieści. A w studiu Damian Kwiek. Dzień dobry panie komandorze. Dzień dobry panie prezydencie. To a propos naszych ruchów szachowych o 19. Tak, Eat You Alive, piosenka, która właśnie się zakończyła, to piosenka szachowa jest. Tak, to jest piosenka szachowa, w sensie, no to pasuje. Ruch o 19.05, a pan komandor tym razem pojawił się w zupełnie innej sprawie, bo już za chwilę Cybertrójka, czyli rzecz o najnowszych technologiach. Ale zanim, to jeszcze jeden list w sprawie dziadka od pani Weroniki. Mój pradziadek ma 99 lat i walczył w II wojnie światowej, a do klasy chodził z księdzem Janem Twardowskim. Czasami chodzę do pradziadka i wypytuję o dawne czasy, a pradziadek chętnie opowiada. Ja z kolei opowiadam o dzisiejszych czasach. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziadków i pradziadków, napisała słuchaczka pani Weronika. Podejrzewam, że jest dużo młodsza od nas, skoro ma pradziadka i chodzi do niego i wyciąga opowieści. Gdyby wtedy, kiedy moi dziadkowie jeszcze żyli, ktoś mi powiedział, żeby to nagrywać, to pewnie bym nagrywał. Bo to jest często refleksja osób, które mają dziadków albo pradziadków. I kiedy jest już za późno. A te opowieści są jedyne w swoim rodzaju i często odchodzą z naszymi dziadkami, nie mówiąc już o pradziadkach. Pani Weroniko, niech pani to nagrywa. Tym bardziej, że technologicznie możliwości są ogromne, żeby zarejestrować te historie naszych dziadków, babci, prababci. Tak, a to wielki kawałek historii, który warto pamiętać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 13 minut, godzina 17. Już za chwilę o najnowszych technologiach, między innymi o angielskim w polskim. Tak, o anglicyzmach. W języku komputerowym. Damian Kwiek za 3 minuty. Cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Cybertrójka, 9 minut przed 17. Cybertrójka. Jak po polsku powiedzieć router? Urządzenie do przekierowywania ruchu internetowego? Być może nie udzielimy zadowalającej odpowiedzi na to pytanie, ale przyjrzymy się dziś w Cybertrójce angielskim słowom w okołokomputerowym języku. Damian Kwiek, dobry wieczór. Wiadomości technologiczne o dronach. Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić egzaminy dla osób sterujących dronami. Taki sprawdzian będzie dotyczył osób, które zamierzają operować latającymi urządzeniami poza zasięgiem swojego wzroku. Formalnie testy będą też musieli zdać ci, którzy zechcą za pomocą dronów świadczyć komercyjne usługi. Windows 10 już zaprezentowany. Microsoft pokazał nową wersję swojego systemu operacyjnego, który będzie obsługiwał i komputery stacjonarne, i urządzenia mobilne. Posiadacze starszych wersji dostaną 10. odsłonę systemu za darmo. Amerykański gigant promuje najnowsze oprogramowanie hasłem "bardziej osobisty komputer". Chińscy hakerzy zdobyli szczegółowe dane o amerykańskim myśliwcu F-35 Lightning II. Według dziennika Der Spiegel włamywacze wykradli informacje z koncernu Lockheed Martin, a także z kilku krajów zaangażowanych w budowę maszyny piątej generacji. Eksperci lotniczy podkreślają, że wiele elementów chińskich myśliwców zostało skopiowanych z amerykańskiego F-35. Serwis społecznościowy Google Plus, który kiedyś miał rywalizować z Facebookiem, chyba ma kłopoty. Użytkownik serwisu Google, Edward Morbius, przedstawił w internecie wyliczenia, z których wynika, że ruch w portalu jest w dużej mierze generowany automatycznie. 37% publicznych postów na Google Plus to komentarze przenoszone tam z serwisu YouTube. Morbius dowodzi, że aktywność posiadaczy kont w tym portalu jest w rzeczywistości marginalna. Cybertrójka. Komputery, programy i internet przyszły do nas ze świata anglojęzycznego, głównie ze Stanów Zjednoczonych. To spowodowało, że mamy net, posty, screenshoty i gameplaye. Angielskie słowa dominują w technologicznym słownictwie. Być może nic w tym złego, a może za łatwo odsuwamy polski na margines, kiedy nazywamy cyfrowy świat. Pan Kuba chciałby Państwu o czymś powiedzieć. Obczaiłem właśnie posta na wallu, zaszerowałem, zalajkowałem, ale na retweeta nie starczyło mi czasu, bo net mi się skreszował. No i musiałem zrobić restart Windowsa. Na pewno nie jest to zdrowe dla języka. Andrzej Pająk, magazyn komputerowy Chip. Ale trudno uciec przed pewnymi zjawiskami. Gdybyśmy zaczęli nagle wymyślać własne polskie nazwy dla nomenklatury, która jest rozpoznawalna właściwie na całym świecie, skończyłoby się to tym, że gdzieś zatracilibyśmy pewnego rodzaju wspólny język właśnie z tą resztą świata. Były takie próby. Kiedyś popularny przed 8-bitowym komputerem joystick próbowano nazywać drążkiem sterowniczym. Czy to była dobra droga? Wydaje mi się, że nie. Jak po polsku powiedzieć router? Urządzenie do przekierowywania ruchu internetowego? Pytanie jest takie, co z tego, że ustalimy polskie nazwy, jeżeli nikt nie będzie ich używał? Doktor habilitowany Jacek Wasilewski, specjalista w zakresie komunikacji społecznej. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak wybór pomiędzy zrzutem ekranowym czy screenem, no to oczywiście one funkcjonują równocześnie. Ja na przykład wolę mówić zrzuty ekranowe niż screeny, bo screeny mają dla mnie zupełnie inne znaczenia. Jeżeli ktoś chciałby protestować, no no to równie dobrze może stanąć naprzeciwko walce albo czołgu i machać rękami. Natomiast to, co możemy zrobić, to jest takie snobowanie się na język polski. Pokazywanie, że to jest coś lepszego, że to jest coś więcej. I wydaje mi się, że poczucie tego, że używając raczej wyrazu zrzut niż screen, jesteśmy tak, jakbyśmy byli lepiej ubrani, tak, bo lepiej mówimy, może być bardziej skuteczne niż takie typowe narzekanie językoznawców bądź wielbicieli języka polskiego, że coś tam się złego dzieje. Można powiedzieć, że jestem właściwie nacjonalistą językowym. Bardzo nie lubię anglicyzmów i staram się ich unikać, ale no, praktyka pokazuje to, że bardzo dużo takich zwrotów praktycznie wchodzi nam w krew i ciężko jest nad tym zapanować. Po prostu mówimy czy anglicyzmami, czy skrótowcami zupełnie podświadomie. Myślę, że język angielski w ogóle jest językiem zdecydowanie bardziej opisowym i wieloznacznym. To znaczy jednym słowem albo krótszą sekwencją słów jesteśmy w stanie nazwać coś, co w języku polskim wymaga znacznie bardziej opisowej formy. No ale trzeba też zaznaczyć, że wpływy z innych języków to jeden z głównych motorów napędowych, między innymi polszczyzny. I tak było on zawsze. No i pewnie będzie dobrze, bylebyśmy nie stawali się zbyt leniwi i nie rezygnowali z gramatyki i fleksji. Damian Kwiek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jestem już wiekowym dość facetem i chciałbym powiedzieć tylko tyle, że jest mi zwyczajnie wstyd za polskich organizatorów tych obchodów i za polskiego ministra spraw zagranicznych. To, co się w sprawie obchodów oświęcimskich wydarza w ostatnich dniach i to, co pan Schetyna opowiada, można skomentować jednym słowem. Skandal. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Do sprawy oświęcimskiej powrócimy m.in. w Pulsie Trójki o 17.45. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały...